آج دو گھنٹے والے مدن انعام پر تو عمل نہیں ہو رہا. مرکزی مجلس شورا کی طرف سے وہ رات جو امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں گزاری جائے اسے بری رات کہا جاتا ہے. اور الحمدللہ تنظیمی ترقی کے مطابق بڑی راتوں کا استثناء موجود ہے الحمدللہ. یہ کارڈ جو مقصود المدینہ پر دستیاب ہے اس میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں, تو اس کارڈ کو بھی لے لیں. یعنی کہ وہ رات جو بڑی رات ہے, جیسے کہ ربیع النور شریف کی رات آ گئی, شب قدر کی راتیں آ گئیں, شب برات کی راتیں آ گئی, اس طرح کی جو مبارک راتیں ہیں, اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ بارگاہ امیر علیہ سنت کی حاضری بھی الحمدللہ یقیناً ہمارے لیے برکتوں والی رات ہے, بڑی رات ہے. ہم یہاں الحمدللہ اپنے تزکیت النفس کے لیے حاضر ہوتے ہیں. شب جمعہ چھوڑ دیں, ہفتہ وار اجتماع کی رات, شب جمعہ کی رات وہ بھی یہی آپ کو گزارنی ہے, لیکن اپنے اپنے ہفتہ وار اجتماع میں سب کو گزارنی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.